किसी बच्चे की उम्र 15 साल की है, आपने सबको बता दिया कल हमारे बच्चे की बर्थ डेट है, और बच्चे ने भी अपने मित्रों को बता दिया कि कल तुम भी आना, तुम भी आना, ताकि हैप्पी बर्थडे, तुम्हारे बच्चे को भी बता दिया और बच्चे ने दोस्तों को बता दिया और तुमने मित्रों को बता दिया, तो कल 15 साल पूरे होंगे। वो बच्चे के लिए 15 कैंडल मोमबत्तियाँ मंगा दी, सबको बुला लिया। अब वो बच्चे से उन मोमबत्तियों को क्या किया, फिर जला दिया, और जलाने के बाद में उसी के पिता माता या मित्र कहते हैं, अब बेटा ये पागलपन क्या है? पागलपन नहीं, अगर बुझाना था तो जलाया क्यों? क्या दिमाग खराब है तेरा? और जला दिया तो बुझा क्यों रहा है? जलने दे ना, ये समझाना है, ये शिक्षा का दिन है कि तेरे जीवन के इतने वर्ष बुझ गए, 15 साल का तू बड़ा नहीं रहा बल्कि 15 साल का छोटा हो गया। कहाँ से छोटा हो गया? जो परमात्मा ने तुझे निश्चित काल अपने कल्याण के लिए दिया था वो तूने ऐसे ही गंवा दिया। इसलिए इस जीवन को नष्ट मत होने दो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अरे पल में प्रलय होएगा, फिर करेगा कब? ये श्वास बाहर चली जाएगी, फिर तेरे महल, गाड़ियाँ, अट्टारियाँ, तेरा ये परिवार, तेरी संपत्तियाँ, ये बैंक बैलेंस सब यहीं पड़ा रह जाएगा, और तू मुट्ठी बांधे आया हाथ पसारे जाएगा। सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली करके जनाजे को निकाला। सिकंदर ने अपने मंत्री से कहा, हे मंत्री मेरा सारा खजाना बाहर करो, मेरे बराबर कोई सम्राट हुआ नहीं। और वो हीरे जवाहरात सोना पहाड़ की तरह ढेर कर दिए, और सिकंदर कहता हो मेरे बराबर पृथ्वी पर कोई सम्राट नहीं हुआ। लेकिन कोई भाग्य था, पुण्य जग गया और पश्चाताप आ गया, हाय मैंने इस धन के लिए कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को सताया, कितने पशुओं को मारा, योद्धाओं को मारा, और आज मैं अकेला जा रहा हूँ, मेरे हाथ कुछ भी नहीं। अपने मंत्री से कहा कि जब मेरा जनाजा निकले मुझे मर जाने पर तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। उस मंत्री ने कहा कि ऐसा आज तक किसी राजा ने नहीं किया। उस सिकंदर ने कहा वो मूर्ख रहे हैं, उनको विवेक नहीं जगा। अब मुझे विवेक जगा है कि दुनिया वाले भी जाने कि सिकंदर ने तो बहुत संग्रह किया पर जब मर के गया तो दोनों हाथ एम्प्टी हैंड खाली है। तो ये जीवन मिला है अपने कल्याण के लिए, ये धन यहीं रह जाएगा जो चोरी करके, ब्लैक मार्केटिंग करके, ठगी करके, और जो तुम अपना बनाने में लगे हो, जो दूसरों के जेब से निकाल कर बैठे हो, मौत जाते समय सब छीन लेगी। जो तुमने जीवन भर में दूसरों से लूटा है, छीना है, कमाया है, जाते समय मौत एक एक को नंगा करके भेजेगी। एक यहाँ से कोई सोने का सिक्का कहो कि सोने की अंगूठी कहो कि नोट का कोई पैकेट भी नहीं ले जा सकेगा। तो ये शिक्षा लेने का है कि हमारा जीवन ऐसे जा रहा है पानी की तरह, ये जैसे बूंद बूंद से खाली हो जा रहा है, ये देखते देखते खाली हो गया। ऐसे ही जीवन भी, किसी का 25 साल खाली हो गया, 50 साल खाली हो गया, किसी का 60 साल, 80 साल, जिसलिए परमात्मा ने जीवन दिया वो काम तो अभी तक हमने किया ही नहीं, इसलिए सावधान होना है। तो ये बर्थडे जो आपके आता है वो केवल ये विचार जगाने के लिए, रो छाती ठोक ठोक कर, हाय मेरा जीवन का इतना वर्ष चला गया और जिसके लिए मैंने ये जीवन पाया था वो काम मैंने अभी तक नहीं किया। प्रतिज्ञा करो इस साल मुझे सत्य को पाना है, ये साल बिना सत्य को पाए मैं नहीं जाने दूंगा, ये 2012 जो समाप्त होने जा रहा बिना सत्य को पाए मैं इसको नहीं जाने, यानी इसको मुझे 2012 में सत्य को पाना है, कौन जानता है 13 में मैं रहूं या न रहूं। ऐसा मन में प्रतिज्ञा करना है जन्म दिवस के दिन भी और प्रत्येक दिन के आज का दिन खाली गया, कल के दिन में मुझे परमात्मा को जान लेना है। पर तुम लोग प्लानिंग करते हो, इस साल शादी कर लूँगा, 5 साल बाद बच्चा पैदा करूँगा, 5 साल तक बच्चा पैदा नहीं करेंगे, और इस साल तो मुझे प्लाट खरीदना है, अगले साल छत डलवा दूँगा, इस साल कार लाना है, इस साल मुझे ये तो प्लानिंग करते हो, लेकिन इस साल मुझे सत्य को पा लेना है। सत्य को पाए बिना ये समय जाने ना पाए, कहाँ किसको विचार आता है। तो ये जन्म दिवस का जो उत्सव मनाया जाता है, ये विवेक जगाने के लिए कि तुम्हारे जीवन के इतने वर्ष चले गए, अब जो बचा है अपना कल्याण कर लो। तो देह दृष्टि से हम सब प्रतिक्षण किधर जा रहे हैं बोलो? अरे मंदिर में जा रहो तो भी मौत के पास जा रहो, तीर्थ में जा रहो तो भी मौत के पास जा रहो, शादी करने जा रहो तो भी मौत के तरफ। तुम्हारा घोड़ा तो दिखेगा बारात में, आगे नाचने वाले भी रहेंगे कई हैं, लेकिन तुम्हारा जनाजा जा रहा है मौत की तरफ। हम सब प्रतिक्षण, घर से कदम निकालो या न निकालो, बिस्तर पर लेटे लेटे भी मौत के तरफ। मौत कैसे? ये गर्भ से बच्चा निकला, ये गर्भ से बच्चा बाहर आया और एक श्वास ले लिया, एक श्वास मर चुका है। ये बच्चा एक महीने का तुम कहते हो, एक महीना ये मर चुका है। ये बच्चा एक साल का, पर ये एक साल अपने निश्चित जीवन से मर चुका है। तो तुम लोग भी कितने कितने मरे मुर्दे यहाँ आकर बैठे हो, कोई 70 साल, 75 साल, 60 साल, 25 साल, सब मर के बैठे हैं। तो इसलिए मौत आने के पहले उसको जान लो, मौत आने के पहले उसे जान लो जिसकी कभी मौत नहीं होती है। कस्त्वम, ये वो तत्व है जिसकी कभी मौत, तो मौत आने से पहले उसे जान लो जिसकी कभी मौत नहीं होती है, और मौत आने के पहले उसे नहीं जाना जिसकी कभी मौत नहीं होती है, तो फिर तुम्हें बार बार मरना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। मौत ढूंढ ढूंढ कर तुम्हें मारेगी, कहीं भी चले जाओ, किसी योनि में चले जाओ, ढूंढ ढूंढ के मारेगी। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि मौत आने के पहले हम उसे जान लें जिससे कभी मौत आती नहीं, तो फिर तुम्हें भी मौत छू नहीं सकेगी। तो ये मनुष्य जीवन मिला है आत्म उद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए। पेट तो पशु भी भर लेते हैं, बच्चे तो पशु भी पैदा कर लेते हैं, रहने के स्थान तो पशु पक्षी भी घोंसला गुफा बना लेते हैं, और भयभीत तो पशु भी रहते हैं और भयभीत तुम भी रहते हो। इसलिए इस मनुष्य जीवन की महिमा अगर है, उपनिषद कहता है, उत्तिष्ठतः जागृत प्राप वरान निबोधतः क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथ तत्कव्यो वदन्ति। यमराज नचिकेता को कठोपनिषद में कहते हैं, ए अज्ञान निद्रा में सोने वाले भव्य जीवो, जागो जागो जागो, कब तक सोते रहोगे, उठ जाग मुसाफिर भौर भई, अब रैन कहाँ, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, उठ जाग मुसाफिर। क्या कहा है आप लोगों को मुसाफिर? आप तो कहोगे हम तो घर में रहते हैं, कोई घर में नहीं रहता है, सब धर्मशाला में रहते हैं। तुम्हारे बाप दादा भी चले गए वो धर्मशाला को छोड़कर, और तुम भी धर्मशाला को छोड़कर जाने वाले हो, और तुम्हारे बेटा बेटी उसमें अपना अभिमान करने वाले हैं। तुम जिस मकान में रहते हो 11 मुर्दे गड़े हुए नीचे पड़े हैं, तुम जिस मकान में रहते हो 11 मुर्दों की लाश जमीन में गड़ी हुई पड़ी है, 11 की 12वां नंबर अब तुम्हारा है, तुम भी उसी तरफ नीचे जाने वाले हो, और तुम्हारा बेटा अब ऊपर आने वाला है 13वें नंबर का। बस ये संसार इसी प्रकार का है। तो यह जीवन किस प्रकार का हमारा समाप्त हो रहा है, इसे अपने कल्याण में लगाना है। तो देह दृष्टि से हम सब प्रतिक्षण मौत की तरफ जा रहे हैं, तो अब निश्चित करना है अपने कल्याण का साधना। अब मैं आपको जीव दृष्टि से बात कहूँगा जो महत्वपूर्ण है। देह दृष्टि से जो सबकी स्थिति है, देह दृष्टि से सबकी क्या स्थिति है, सब प्रतिक्षण प्रतिश्वास किधर जा रहे हैं, घर से यहाँ तक आए हो तब भी मरते मरते आए हो, और यहाँ बैठे भी हो तो मरते मरते बैठे हो, और घर भी जाओगे तो मरते मरते जाओगे, और रात को सोओगे तो मरते मरते सोओगे, और कल उठोगे सुबह तो भी बोलो, और दिन भर काम करोगे तो भी मरते मरते। दूसरा कोई शरीर दृष्टि से सब मर रहे, अब जीव दृष्टि से सुनो, तो संसार का प्रत्येक प्राणी जीव दृष्टि से भी एक ही मार्ग की ओर चल रहा है, एक ही मार्ग। हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख ईसाई भी, जैन बौद्ध भी, आर्य अनार्य, सब एक ही तरफ भाग रहे, एक ही तरफ भाग रहे। जैसे सुपर साइक्लोन आ जाए तुम्हारे गांव में तो सभी लोग एक तरफ भागेंगे, जिधर उनको वो रास्ता मिल रहा है कि जहां हमारी बचत होगी। तो ऐसे ही संसार के प्रत्येक जीव एक ही तरफ भाग रहे हैं, पशु पक्षी। ए लड़के सीधे बैठो, यहाँ खेलने के लिए आया? तो पशु पक्षी कीट पतंग सब एक ही तरफ भाग रहे हैं जीव दृष्टि से। वो कौन सी जगह है अब उसे समझें। चाहे ट्रेन में जा रहा हो कि ट्रेन के आगे कट रहा हो, लक्ष्य एक है। चाहे वो रस्सी बांधकर झूल रहा हो कि गले में फंदा डाल के लटक रहा हो, लक्ष्य एक है। चाहे औषध खा रहा हो कि चाहे जहर पी रहा हो, लक्ष्य एक है। चाहे नदी में नहा रहा हो कि डूबने की चेष्टा करता हो, लक्ष्य एक है। चाहे अग्नि प्रज्वलित कर रहा हो कि अग्नि में अपने को समाप्त कर, क्रियाओं में भेद है पर संसार के प्रत्येक प्राणियों का लक्ष्य एक है। आप कहोगे आधी बात तो समझ में आती है, ट्रेन में जाने वाले की, झूलने वाले की, नहाने वाले की, अग्नि प्रज्वलित करने वाले की, दवा खाने वाले की, और उस मरने वाले के सामने अगर कोई कह दे कि तुझे जो चाहिए सब सुविधा देता हूँ, तो फिर वो आत्महत्या करने को प्रस्तुत नहीं होगा। आत्महत्या करता ही तब है जब लगता कि समाज अब मुझे अपराधों के कारण स्वीकार नहीं करेगा, मेरे से ऐसा असामाजिक कार्य हो गया कुछ और, तब वो व्यक्ति मरने को प्रस्तुत होता है मजबूरी से। तो देह दृष्टि से संसार के प्रत्येक प्राणी मौत की तरफ जा रहे हैं, और जीव दृष्टि से प्रत्येक प्राणी सुख की तरफ जा रहे हैं। हम सब सुबह से उठते हैं रात्रि तक, और रात्रि से सुबह तक किस के लिए, दुख के लिए कि सुख के लिए? कोई ऐसा है यहाँ जो सुबह से रात्रि तक दुख के लिए चेष्टा करता हो? बोलो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध आर्य, हर क्षण किसकी खोज करते हो, किसकी तलाश में? सुख की तलाश में। सुख के अलावा दुख तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तो संसार का प्रत्येक प्राणी जीव दृष्टि से सुख की तरफ दौड़ रहा है। अब सुनो और आगे, आज दरिद्रता से मुक्त हो जाओगे, कोई यहाँ दरिद्र अपने को अनुभव नहीं करेगा, आज सब दुख से अपने को मुक्त अनुभव करेंगे, कोई दुखी नहीं बचेगा। पर ध्यान से सुनते रहना, ये दुख कहाँ है और कैसे आता है, सुख कहाँ है और क्यों चला जाता है। तो अब दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूँ कि दृष्टि के पदार्थों में भेद है पर सुख में भेद नहीं। ये बात अगर ध्यान से तुम सुन लोगे तो तुम अपने आप में अभी तृप्त हो जाओगे। अभी तुम्हारे को कल मार्केट में जाना नहीं पड़ेगा, किसी शोरूम में, किसी दुकान के ऊपर, किसी ज्वेलर्स के पास, या किसी गारमेंट के पास, या किसी और के पास। क्रियाओं में भेद है, लक्ष्य एक है। ऐसे ही दृष्टि के पदार्थों में भेद है, लक्ष्य तो सुख तो सबके पास एक है। एक नया सूट सिलाना है, कम से कम 3,000 रुपया लगेगा, देखना। तो 3,000 के सूट पहनने वाले को जो सुख मिलेगा, एक गरीब व्यक्ति को 100 रुपये का भी कपड़ा अगर नया मिल जाता है तो उसको वही तृप्ति, वही शांति मिलती है जो 3,000 वाले को मिली है। वो गरीब व्यक्ति को, मजदूर श्रेणी के व्यक्ति को 100 रुपये का भी कपड़ा मिल जाता है, वो प्रसन्न रहता है। तुम्हें 10,000 की साड़ी का जो सुख मिलता है, एक गरीब महिला को 200 रुपये की साड़ी भी मिल जाती है तो उसको वही सुख मिलता है। दृष्टि के पदार्थों में भेद है, सुख में भेद नहीं है, ध्यान में रखना। सुख सबके पास समान है। और समझें, जो तुमको शुद्ध ताजा भोजन के ग्रहण करने में आता है, एक भिखारी बासी पखाल बासी रोटी को पाकर भी वही आशीर्वाद देता है। अरे कोई बासी रोटी का टुकड़ा दे दो, अरे कोई बासी पखाल दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा, आशीर्वाद भी दे दिया और मांग क्या रहा है। अरे कोई फटा पुराना साड़ी सूट दे दो, अरे भगवान भला करेगा, बहुत सर्दी है रात की तो कोई एक कम्बल या कोई मोटा चादरा दे देता है, आशीर्वाद देता है। और तुमको अपने एसी रूम में या तुमको अपने रूम हीटर में लगाकर जो सुख मिलता है, एक गरीब व्यक्ति को सड़क के ऊपर पेपर बिछाकर सोते हुए देखा होगा प्लेटफार्म पर, वही सुख जो तुम अपना महल के अंदर डनलप गद्दों के ऊपर लेते हो, एक गरीब व्यक्ति अपनी टूटी फूटी खाट फटी पुरानी गुदड़ी के अंदर भी वही सुख का अनुभव करता है। दृष्टि के पदार्थों में भेद है, सुख में भेद नहीं, सुख सबके पास समान है। अगर फटे पुराने में सुख न मिलता तो वो क्यों मांगता। किसी भिखारी ने कभी कहा कि मुझे गरम गरम ताजा दाल भात हलवा पूरी बना के दो, किसी भिखारी ने ये नहीं मांगा, बल्कि बासी दे दो, फटा पुराना दे दो, फटा पुराने में वही सुख है। और तुम्हारा अनुभव है, जब ब्लैक एंड वाइट टीवी चल रहा था, ब्लैक एंड वाइट, तो जिनके घर में रेडियो था वो थोड़ा अपने को मानते थे, कब हमारा भाग्य जगेगा जब हम ब्लैक एंड वाइट टीवी घर में ले आएंगे। और फिर जब समय विज्ञान का बदला तो फिर कलर टीवी जब आ गया तो तुमने अपने ब्लैक एंड वाइट को बिक्री कर दिया और कलर टीवी ले आए। पर जिसने खरीदा है वो आदमी उतना ही खुश है जितना कि कलर टीवी को तुम खरीद कर अपनी खुशी मनाते हो। जिसके घर में रेडियो ट्रांजिस्टर था अब उसके घर में ब्लैक एंड वाइट पहुंच गया, खुश है। और जब वह और विज्ञान बढ़ा और वो जो दीवारों पर कैलेंडर की तरह टांगने वाला टीवी निकल गया तो तुमने ब्लैक एंड वाइट अपना कलर टीवी भी बिक्री करके और उसे खरीद लिया, और उस ब्लैक एंड वाइट वाले ने उसको बिक्री करके कलर। तो तुम जिसको पुराना समझकर बिक्री कर देते हो, एक अपनी कम हैसियत वाला उसको ही खरीद कर अपने को सुखी अनुभव करता है। तो दृष्टि के पदार्थों में भेद है पर सुख में भेद। तुम पुरानी साइकिल पुराना घड़ी बिक्री कर देते हो, नया साइकिल नया घड़ी ले लेते हो, पर जो आदमी पुराना घड़ी साइकिल खरीदता है उसको उतना ही सुख है जितना तुम्हें नए से प्राप्त होता है। अगर पुराने में सुख न मिलता तो पुराना मकान पुरानी साइकिल पुरानी कार कि पुराना तुम्हारा कुछ भी सामान खरीदा नहीं जाता। तो दृष्टि के पदार्थों में भेद है। और आगे सुनो, तुमको सबसे अच्छा मधुर मिष्ठान क्या पसंद है, जल्दी बोलो जोर से। रसगुल्ला। तो रसगुल्ले में जो तुम्हें स्वाद आता है खाने का, एक भिखारी आदमी को बासी रोटी और बासी पखाल या भात को लून के साथ लंका के साथ खाने से भी उसको, वही गरीब आदमी को सुख मिलता है। लंका मिल गई, लून मिल गया मजदूर को, भात मिल गया, वो उसी में तृप्त है। और तुम्हें जो रसगुल्ले का स्वाद आता है तो तुम देखते हो जंगल में पीछे कुत्ते और सुअर, जिसको घुसरा या घुसरी कहते हैं, वो तुम जो बैठे हो और तुम्हारे पीछे से वो जो मल निकल रहा है, वो घुसरा वो जीभ से है, है, है, है, क्या टपक रहा है उसकी, तुम्हारी वो कलकत्ता के रसगुल्ला के लिए है राल टपक रही हो कि कब रसगुल्ला आए और कब खाऊं। तुम्हारी जिह्वा में वो रस बह रहा है और कुत्ते का वो घूसरी का तुम्हारे द्वारा त्याग किए मल में भी वही रस है। दृष्टि के पदार्थों में भेद है पर सुख में कोई भेद नहीं है। और आगे की बात चल जाता हूँ तो देखो, हम इस सुख के लिए क्या क्या करते आ रहे थे और सुख कहाँ है वो भी बताऊंगा। तो आज से 60 साल पहले जितने बैठे हो जेंटलमैन, अपना पैंट सिलाते थे, टेलर के पास माप देते थे तो वो नीचे की टांग की चौड़ाई 18, 20 नहीं 28 इंच चाहिए। टेलर कहता है 26 कर दूं, वो कपड़े वाला कहता तेरे बाप का क्या जाता है, कपड़ा मेरा है 28 इंच करना, छोटा होगा तो कपड़ा फेंक कर पैसा ले लूँगा। 28 इंच का पैंट पहन कर बाबू कुछ दिन चला, धीरे धीरे बोर हो गया, अब कहता है 26 का बनाओ, फिर 26 का कुछ दिन चला, फिर बोर हो गया 24, फिर 22, फिर 20 और फिर उसके बाद में उसने 18, 16 और 14 इंच नेरो। एक आदमी चढ़ाने को चाहिए और एक आदमी उतारने को चाहिए, और जहाँ जाता है सभा में, कॉलेज में, मीटिंग में कि दोस्त की पार्टी में, अटेंशन मिलिट्री मैन की तरह खड़ा रहता है। कोई कहता है प्लीज सिट डाउन, बोले एक्सक्यूज मी, अरे बैठ जाना, अरे तेरे कहने से बैठ जाऊंगा तो पीछे से तिड़क तिड़क हो जाएगी। इसलिए बेचारा 14 इंच का टाइट पैंट और चला जा रहा है, जिधर पुस्तक गिर जाए कॉलेज में तो उठा नहीं पाता, पेन पेंसिल गिर जाए भाई उठा दो, अरे तू क्यों नहीं उठा पाता है, तुम तो जानते हो इतनी टाइट फिटिंग। कभी कभी जल्दी में ऑटो रिक्शा में चढ़ गया, जल्दी जल्दी में बैठ गया और पीछे से तिड़क तिड़क हो गई तो इन शर्ट को फिर आउट शर्ट करना पड़ता है ताकि इज्जत बच जाए। सुख की तलाश, फिर देखा कि सुख नहीं मिला तो फिर 16 इंच, फिर 18 इंच, 20 इंच बेल बॉटम। माताओं को झाड़ू पोछा लगाने की जरूरत नहीं, वो बाबू जिधर चलेगा वो झाड़ू पोछा लगता जाएगा, और सड़क के ऊपर भी हगा और किसी की सिंघानी आए वो भी पैंट के साथ में खींच के घर में आ जाएगी, उसके टूटड़े टूटड़े रेशे रेशे निकले होंगे। अब रात को जाके घर में देख लेना अपने बाप का कि बेटे का कि पति का पैंट की क्या दशा है। सुख कैसे मिले, फिर उसमें भी सुख नहीं मिला तो फिर आया क्या सफारा सूट, बाप बेटा सफारा, जिधर देखो सफारा, एक एक केजी आलू भर लो पर जेब में 4 रुपया नहीं, पर सफारा सूट होना चाहिए। फिर देखा कि सुख नहीं मिला तो फिर एक बीमारी आई, हवा चली, वो काय की भूत प्रेत जिंद की, तो जिसको देखो जिन का पेंट, जिन का बुशकट, जिन जिन चला और इतना चला कि वो बेचारा नीचे से 8 इंच ऐसा मोड़ के चलता है। मैं पूछता हूँ क्यों भाई ये पैंट तू किसका पहना है, मेरा है, और तो तेरे साइज का क्यों नहीं, बोले आजकल बस सीधा आजकल, आगे की चेन खुली रह गई क्या है, बोले आजकल कुछ भी कर लो आजकल के नाम पर। फिर उसमें सुख नहीं मिला तो इधर से ऊपर तक 6 जेब चेन वाले, इधर से भी बाएं तरफ 6 जेब चेन वाले, जेब में 6 रुपया नहीं पर जेब और आगे भी 2 पॉकेट और पीछे भी 2 पॉकेट, चले जा रहा है पागल कार्टून की तरह। उसमें भी फुंदे लगवा लिए, रिपीटें लगवाई लोहे की सुख के लिए, नहीं तो लोहे के ब्रश से घिस घिस के रगड़ के रखा उसको, फिर भी देखा कि सुख नहीं मिला तो क्या किया, ये जो गरीब लोग अपने गुदड़ी में वो पेचिंग करते हैं 8-8 इंच का 10-10 इंच का टुकड़ा जोड़ते हैं, ऐसा उन्होंने अपने पेंट में इधर भी जोड़ लगवाया, इधर भी। जब मैं अमेरिका के मॉल में गया था तो हैंगर पे वो कपड़े लटके थे, मैंने कहा करोड़ों करोड़ों का ये बाजार है और ये फटे पुराने कपड़े, बोले स्वामी जी ये कपड़े सबसे कीमती हैं और बड़े से बड़े लोग इसको लेते हैं, ये छोटे लोग नहीं ले सकते जिसमें ये गुदड़ी में पेवन जैसे लगता है। और कई मैंने 2 पेंट देखे पीछे से हाथ डाल लो लेटर बॉक्स की तरह, बिल्कुल पीछे से उनका पीछा सफा सफा दिखाई पड़ता है, बिल्कुल फटे हुए। वो बड़े बड़े लोग कारों में आते हैं और ऐसे कपड़े खरीद कर चले जाते हैं। तो बता रहा हूँ सुख की तलाश ये कैसा पागल है, कैसा दीवाना हो रहा है वो जिनका पैंट। और फिर क्या देखा, ये लड़कियाँ ये फ्रॉक में रिबिन रखती है, कभी पेट बड़ा तो टाइट करने के लिए लूज कर लिया, कभी पेट छोटा तो टाइट। आजकल लड़कों के पैंट में भी नीचे रिबिन लटक रही है 2-2, क्या पता कोई रात को उठा ना ले जाए तो खाट से बांध के सोते होंगे, नहीं तो ये पैंट के अंदर 2 रस्सियाँ क्यों लटक रही है, पेंट के अंदर भी रह सकते हैं। आश्चर्य है, सुख के लिए है, और उस सुख के लिए कान के अंदर बालियां पहन रहे हैं। अरे लड़की बनोगे तब तो अपने आप बालियां पहनने का मौका मिलेगा, पर कानों में अपने वो टॉप्स या बालियां पहन रहे हैं, और यहाँ तक कि अपने शरीर के ऊपर कितना कष्टप्रद है वो सुई लगवा लगवा के हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली बनवा कर पीठ पे और चल रहे हैं। कैसे सुख मिल जाए, उस सुख की तलाश में बेचारे दीवाने हो रहे हैं। और उस सुख की तलाश में जब वो नहीं मिला तो क्या किया उन्होंने, अब इधर आए जिप्पी कट। जिप्पी कट निरंजन के भी है पर यहाँ बैठने के लिए नहीं, तो बाद में तो मैं हर क्लास के बाद में खींची चलवा देता हूँ। तो जिप्पी कट उसके लिए कंघा, जहाँ मौका मिला पीछे पॉकेट में कंघा। फिर देखा कि सुख नहीं मिला तो इधर बढ़ा क्या बोलते इसको, अनारकली, जो भी कली कहो, तो ये अब इसको इधर बढ़ाया। हाँ, एक इंच, सुख नहीं मिला और बढ़ाया, सुख नहीं मिला और बढ़ाया, और सुख नहीं मिला, पूरा भर दिया। बाबू बैठा है देख ले, मॉडल भी यहीं तैयार है। अब वो सुख के लिए पूरा भर लिया, फिर सुख नहीं मिला तो क्या किया, इधर बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, नहीं मिला ऊपर चढ़ाया, फिर सुख नहीं मिला तो नीचे किया, फिर सुख नहीं मिला, निरंजन ने सब सफा कर दिया, झंझट ही खत्म, चढ़ाओ उतारो संभालो। लक्ष्य वही है कैसे सुख मिले। आज जानोगे कि सुख कहाँ होता है और ये सुख क्यों नहीं सदा रहता है। तो संसार का प्रत्येक प्राणी प्रत्येक क्रिया के द्वारा क्या ढूंढ रहा है, सुख चाहता है। सुख कब मिले, कहाँ मिले और कैसे मिले, तो देखो पुरुष होकर भी हाथ में चूड़ियाँ पहन रहा है। कई बैठे हैं यहाँ पर, ये अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं कि अगले जन्म हमको स्त्री मिले ताकि दोनों हाथों में चूड़ी पहने। अभी तो एक हाथ में कड़ा पहन पहन के बैठे हैं। तो इस प्रकार ये बेचारे सुख को तलाश करते हैं। अब इधर की बात खत्म हो गई, अब इधर की शुरू करते हैं। आज से 60 साल पहले इन माताओं को ब्लाउज सिलाना पड़ता था तो 1.5 गज कपड़ा लगता था। 1.5 गज कपड़े में यहाँ तक कि बाँह होती थी, गला बंद होता था और नीचे साया में दबा रहना चाहिए। अगर ये छोटा हो बाँह तो वे माताएं फेंक देती थी, अगर नीचे छोटा हो पेट दिखे तो फेंक देगी, बेइज्जती का कपड़ा नहीं पहनेंगे। फिर वे माताएं खुद कहती है थोड़ा इतना कम कर दो क्योंकि पानी में काम करते हैं, भीग जाता है कपड़ा, व्यर्थ जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद में वो भी उनको बोर लगा, बोले अब इतनी स्लूज कर दो, हाँ अब इसका जरूरत नहीं। फिर उसके बाद में वे माता कहती है अब वी शेप कर दो, यू शेप कर दो, क्योंकि गर्मी लगती है, रसोई घर में काम करते हैं, सफोकेशन होता है। फिर कुछ दिन वैसे भी चले, फिर सुख नहीं मिला, उन माताओं ने कहा अब इतना ऊपर करोगी नाभि भी दिखना चाहिए, नहीं तो सौंदर्य का मजा क्या है। ब्लाउज अब इतना ऊंचा होना चाहिए कि नाभि भी दिखना चाहिए, और पहले क्या था, नाभि दिखना नहीं चाहिए, अंदर छुपा रहना चाहिए। परिवर्तन बता रहा हूँ जीव का। फिर देखा कि सुख नहीं मिला तो क्या किया, अब इधर आ जाओ, हाफ स्लीव्स कर दो, आधी बाह कर दिया, फिर भी सुख नहीं मिला तो कहे टेलर मास्टर एक ऊपर बटन एक नीचे, बीच में चंदा मामा, हालो एयर कंडीशन। फिर देखा उसमें भी कुछ दिन कि सुख नहीं मिला, अभी लड़कों का इतना साहस नहीं हुआ है जो अपनी आधी पीठ खुली करके चले। कोई लड़के को तुम नहीं देखोगे, कोई जवान को जिसकी आधी पीठ नेकेट में, लेकिन आजकल आपको क्या दिखेगा, 4 इंच की बस नीचे की पट्टी है, ऊपर का बटन गायब, अर्धचंद्र बिल्कुल पीछे का खुला हिस्सा। पहले लगता था 1.5 गज कपड़ा, आजकल के लिए कितना कपड़ा लगता है, आप भी सिलवाते हो क्या, मैं तो इनसे पूछ रहा था, ये इधर से ही खबर मिल गई, बोले अब तो 70 सेंटीमीटर में काम बन जाता है, 75 सेंटीमीटर का टुकड़ा 60 सेंटीमीटर में भी, 60 में भी हो जाता ना, अब बोले हम 60 का ही बनवाते हैं। तो ये देखो ये आदमी की क्या अवस्था, कहाँ तो 1.5 गज लगता था और कहाँ घटते घटते इतना हो गया। फिर भी सुख नहीं मिला तो ये टेलर मास्टर स्लीवलेस दारा सिंह की तरह दोनों कंधे ही निकाल दिए, दोनों बाहें निकाल कर फेंक दी, ये क्या है, इज्जत का बेइज्जती का नहीं, सुख की तलाश। सुख कहाँ है, कैसे मिलेगा, अब समझेंगे। तो आइए, संसार के किसी पदार्थ में न सुख है और न दुख है, किसी पदार्थ में न सुख है न दुख है। सुख दुख तुम्हारे मन की मान्यता में है, तुम्हारे मन ने माना है शराब, तो तुमको शराब में सुख मिलता है, तुमने मांस मछली में सुख माना है तो तुम्हें सुख मिले। अगर मांस मछली में शराब में सुख है तो निरंजन के सामने रख दोगे तो शायद वोमिट हो जाएगी, दुर्गंध आएगी, नाक पर कपड़ा लगाना पड़ेगा, किसी घर में पकता होगा तो खिड़कियां बंद करवाना पड़ती है, स्प्रे करवाना पड़ता कि कोई सड़ी हुई चीज कहीं से दुर्गंध आ रही है, और घर वालों के मुख में पानी आ रहा है कि कब पकेगा और कब हम खाएंगे, क्योंकि उनको मांस मछली में सुख बुद्धि है, पदार्थ में न सुख है न दुख है। अगर पुत्र में सुख होता तो सब पुत्र वाले सुखी हो जाते, अगर पति में सुख होता तो सब पति वाली सुखी हो जाती, अरे पत्नी में सुख होता तो सब पत्नी वाले सुखी हो जाते, मकान में सुख होता तो मकान वाले सुखी हो जाते, पर सब दुखिया सब संसार। यहाँ तो सब बैठे हैं, पति वाले, पत्नी वाले, पुत्र वाले, पुत्री वाले, मकान वाले, दुकान वाले और ऑफिस वाले, मजदूर सब बैठे, क्यों यहाँ आए, यहाँ क्या है, जो वहाँ नहीं मिला, तीर्थों में नहीं मिला, मंदिरों में नहीं मिला, व्यवहार में संसार में नहीं मिला, वो यहाँ मिलेगा, इस आशा से अपेक्षा से आए हैं, नहीं तो यहाँ और कुछ तो है नहीं। तो संसार के किसी पदार्थ में न सुख है न दुख है, सुख दुख मनुष्य के अपनी मन की कल्पना मात्र है। इसे समझेंगे एक दृष्टांत के द्वारा, बुरा नहीं समझेंगे। एक धोबी कपड़े धोने का जिसका काम है, उसकी पत्नी धोबन घर घर वापस सूख जाने पर पहुंचा देती है, कपड़ा धोते धोते उस धोबी के हाथ में एक स्कार्फ आ गया और उसकी नाक से उसका स्पर्श हो गया, इतना काम के वशीभूत हो गया कि अपने को रोक नहीं पाया, कपड़ा धोना छोड़ दिया और ऐसे करके। उसकी पत्नी टाइम पर भोजन लेकर आई 12 बजे, वो भोजन देती और वो कपड़े सूखे उतार कर ले जाती, देखा कि कपड़े नहीं धुले, पोटली पड़ी है, सोचा पति की तबीयत ठीक नहीं होगी, क्या बात है तबीयत ठीक नहीं है, नहीं ठीक है, फिर कपड़े क्यों नहीं धोए, बोले मैं नहीं धोऊंगा, ये बता ये स्कार्फ किसका है, तुम्हें क्या मतलब, जिसका है मैं उसको दे दूंगी, नहीं मुझे जानना है, ये बोले राजकुमारी का है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करूँगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जरूर इसकी आज दुर्गति होनी वाली है। धोबन ने रोते रोते कपड़े धोए, रात को संध्या को लेकर गई तो राजकुमारी ने पूछा आज क्यों तूने इतना देर किया कपड़े लाने में, रो रही थी, क्या बात है, किसने तुझे सताया, किसने डराया, बता मेरे को, बोले किसी ने नहीं सताया न डराया, तो फिर क्या हुआ, मेरे पति के मन में काम विकार जागा है आपके स्कार्फ को देखकर। अच्छा तो बोलो उसको, चला आए मेरे पास, और डरने की जरूरत नहीं, पुलिस का पहरा मैंने महल से हटा दिया है। और वो घर गई धोबन, वो धोबी पूछता है मेरा संदेशा कह दिया, धोबन ने भी कहा हाँ तेरा संदेशा कह दिया, और वरमाला लेकर वो दरवाजे पे खड़ी है तेरे लिए, चल दिया कामांध तो कहते ना इसलिए, और दरवाजे पे पहुंचा महल के कि घबराहट भी लगे कि महल के अंदर जा रहा हूँ कहीं मेरा सफाया ना हो जाए, तो राजकुमारी ने महल में से कहा खिड़की में से चले आओ, कोई डर नहीं है, मैंने पुलिस हटा दी है। वो चला गया ऊपर और खुद राजकुमारी ने महल का दरवाज़ा बंद कर दिया खुद ने, और कहा मेरा एक काम करोगे, बोले आपके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ, बोले जान दे देगा तो जिस काम के लिए आया वो कैसे करेगा, तो जान तो रहने दे, ये अलमारी खोल, इसमें जो ग्लास रखे टेबल पे रख दे, वो टेबल पे ग्लास रख दिए, और जरा बता तो ये ग्लासों को ये किस किस धातु के हैं, ये प्लेटिनियम का है, ये गोल्ड का है, ये सिल्वर का है, ये कॉपर है, ये ब्रॉन्ज है, ये स्टील है, ये मिट्टी है, ये कांसा है। अच्छा तू तो बहुत पहचान वाला है। अच्छा, तो ये जो सुराही रखी है ना, इस सुराही का पानी भी भर दे सबके अंदर। सब में पानी डाल दिया। अब जरा एक एक ग्लास को थोड़ा पी पी के टेस्ट बता दो, कैसा आ रहा है। तू तो बहुत जानकार है ना, धातु की पहचान कर ली तूने। अब ये भी देख तो इसका स्वाद क्या। वो धोबी राजकुमारी की तरफ देख रहा है कि ये क्या पागल हो गई क्या। अरे देख ना जल्दी, फिर तेरा काम करना है ना वो बाकी जिसके लिए तू आया है। अरे पानी तो एक मटकी का है, इस 10 तरह के ग्लास भर देने से क्या उसमें स्वाद में फर्क आएगा। अरे जरूर आएगा, प्लेटिनियम है वो, सोना है वो, चांदी है। अरे एक पत जल तो एक है ना, बर्तन अलग अलग होने से क्या हो गया। और उसको विवेक जग गया, अरे आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ, पत्नी तो मेरी घर में थी, ये बाहर का ही चमड़ा, ये सोना चांदी के ग्लास का फर्क देखकर जल तो सब में एक ही होगा। तो ऐसे ही सुख तो सबका एक ही है, बुरा मत मानना। अगर घोर अंधकार हो और तुम्हारा संबंध अगर पत्नी की जगह लड़की से हो जाए, कि बहन से, भाभी से हो जाए, कि माँ से हुई हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो प्रकाश होने से ज्ञान की, अरे ये तो माँ है, ये बहन है, ये मेरी लड़की है, ये मेरी भाभी है। तो ये ग्लास का फर्क है अलग अलग धातु का, किंतु जल तो सब में ऐसे ही, सुख तो सब में। ये चमड़े का फर्क है और लोग चमड़े के दीवाने हो जाते हैं। सुशील लड़की है, शांत लड़की है, अच्छे कुल की, लेकिन चमड़े के दीवाने। ऐसी लंबी होना चाहिए, ऐसी नाक होना चाहिए, इतना वजन होना चाहिए, फिर हम उससे शादी करेंगे। ये चमड़े के ग्राहक चमार हैं, इनको मनुष्य मत कहो, क्योंकि ये तो उसी के पहचान करते हैं। सुंदर हो, शिक्षित हो, उससे नहीं। फिर डाउरी कितना मिलना चाहिए, उसकी इनको इच्छा है। तो याद रखो, सबके शरीरों का अंतर है, सुख तो सब में एक है। अब इसको मैं समझाने जा रहा हूँ, सुख कहाँ से आता है और कब आता है और क्यों चला जाता है। कल्पना करो, एक पानी का टब है, टब समझ गए, और दिन का समय है, उसमें 12 बजे तुम टब में देखो तो क्या दिखाई पड़ेगा, सूर्य का रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब। पानी के टब में सूर्य का रिफ्लेक्शन। अब उस पानी को थोड़ा हिला दो, बोलो उस रिफ्लेक्शन को पाओगे, अब वो प्रतिबिंब उसमें दिखेगा, आकाश वाला वो कहीं चाहेगा, वो तो वहाँ का वही है, चाहे चंद्रमा हो रात्रि का कि दिन का सूर्य हो। पानी के बर्तन को जब स्थिर देखते हो तब उसमें प्रतिबिंब पड़ता है, और पानी का बर्तन हिल जाता है तो वो प्रतिबिंब, बोलो, नहीं पड़ता है। ऐसे ही कहाँ से सुख आता है, सुनना, ऐसे ही जब जब जिस वस्तु के लिए तुम्हारा मन चंचल होता है और वो वस्तु जब मिल जाती है तो अब उसको पाकर मन तुम्हारा शांत हो जाता है। तो शांत मन में जो सुखानुभूति होती है वह पदार्थ की नहीं है, वह स्वरूप की है। ऐसे नहीं समझोगे। कुत्ता, कुत्ते को सूखी हड्डी मिल जाती है, उसे चबाता है, चबाता है और इतना आनंदित हो जाता है कि चबा चबा कर उसका अंदर का वो जो है जबड़ा, चमड़ा, वो फट जाता है, घायल हो जाता है। दुख तो बाद में पाता, लेकिन बहुत सुख, बहुत सुख। वास्तव में वो हड्डी में से निकल रहा है, सूखी हड्डी के टुकड़े में, हाड़ में रस है, तो रस कहाँ से आ रहा, उसका अपना ही चमड़ा का, वो फट गया तो रक्त पीता है। तो कुत्ते का हड्डी में रस का निश्चय, ये ज्ञान है कि अज्ञान है, बोलो, क्यों अज्ञान है, कि हड्डी में तो उसी का रस, लेकिन वो पशु है ना, इसलिए उसको तो वो रस लगता है। तो पशु का, कुत्ते का हड्डी में रस मानना, रक्त मानना, ये ज्ञान है कि अज्ञान है, अज्ञान है। और तुम्हारा पत्नी में और पति में जो रस मानना, ये ज्ञान है कि अज्ञान है, बोलो ना, अब क्यों बंद हो गए? किसी ने टोटी चीप दी क्या? अरे उत्तर तो निकालो, बोलो। महाअज्ञान है वो, तो बेचारा पशु है इसलिए अज्ञान। तुमको तो बुद्धि भी दी है और फिर भी उसी में आसक्त होकर मर रहे हैं। कई ऐसे दीवाने हैं, उसका चुम्बन लेके छोड़ूंगा चाहे जेल में जाना पड़े, चाहे जेल में जाना पड़े। और तू अपने ही चाट के देख लेना चमड़ा, वही तो खारा खारा लगेगा, लूणिया लूणिया। चाहे तू राजकुमारी का कि किसी मजदूरनी का चमड़े को चाट के देख ले, वो तो वही लूणिया लगेगा। लेकिन ऐसे हैं, कैसे भी करके छक के ऊपर जाकर मैं उसका चुम्बन लेके दिखाऊंगा, चाहे जूते खाकर घर आना पड़े। तो ये विचार लो कि पानी जब स्थिर होता है तब सूर्य का चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, और जब वो जल हिल जाता है तो प्रतिबिंब नहीं पड़ता। इसी तरह जिस जिस पदार्थ में हमने सुख की कामना की है, वो पदार्थ मिल जाने से मन शांत हो जाता है। तो शांत मन में आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है, आनंद का, और वो आनंद वस्तु का नहीं है। आनंद वस्तु में नहीं है। अब कैसे मैं समझाता हूं? रसगुल्ला खा रहे हो, रसगुल्ला खा रहे हो, या पति पत्नी के एकदम चिपक रहे हो, चुम्बन आलिंगन में सेक्स में हो, और पता लग जाए कि लड़का मर गया, एक्सीडेंट हो गया, स्कूल बस के आते आते और कुचल के मर गया। अब विचारना, सेक्स में अगर आनंद है, चुम्बन में आनंद है, रसगुल्ला में आनंद है, अलंकारों में आनंद है, नए नए सूट साड़ी में आनंद है, तो अब ये जो घटना सुनी, अभी भी वही आनंद आना चाहिए कि नहीं? ये मुख में रसगुल्ला गोबर गुल्ला क्यों बन गया? ये रसगुल्ला, अब ये गोबर गुल्ला थूकने को इच्छा हो जाएगी, अब खाने को इच्छा नहीं। पत्नी से कहे हटो उधर, पति कहेगा हटो उधर, बच्चे को भी कहेंगे हट उधर। बच्चे की माँ को पता लग जाए कि मेरा पति मर गया, अब बच्चे के आलिंगन में माँ को आनंद आएगा? वही बच्चा है, वही पत्नी, वही पति, सब कुछ, लेकिन मन क्या हो गया? अब ये समझना, मन क्या हो गया उस घटना को सुन के? चंचल हो गया। वो पानी के बर्तन को हिला दिया तो वो प्रतिबिंब पड़ेगा नहीं, पर वो तो वैसा का वैसा ही है। ऐसे ही आनंद वो जो आ रहा था, कब आ रहा था? मन स्थिर था। स्थिर जल पात्र में सूर्य चंद्रमा का या तुम्हारा रिफ्लेक्शन पड़ता है, स्थिर में। पानी हिल गया तो वो प्रतिबिंब, पर बिंब वहां का वही है। ऐसे ही आनंद तो वहां का वही है, लेकिन मन अब क्या हो गया? हिलने लगा, तो वो आनंद अब आने को नहीं रहा। तो आनंद बाहर से नहीं आता है, आनंद अपना स्वरूप है। आनंद अपना स्वरूप है, गरीब का, अमीर का, पापी का, चोर लुटेरे का। आनंद बाहर नहीं है, आनंद बाहर के पदार्थों से भी नहीं आता है। सुनो एक और प्रैक्टिकल, जब सोते हो तो थक कर सोते हो कि ताजा होकर? थक जाते हो, अब छोड़ो कल करेंगे, अब और नहीं कराया जाता, अब काम नहीं कल करेंगे, थक कर सोए हो। जब सुबह उठते हो तो थक कर उठते हो कि ताजा होकर? तो ये रात्रि को तुमने विटामिन टेबलेट खाया कि कैप्सूल खाए, क्या तुमने खाया उस वक्त पर गहरी नींद में? ये सुबह तुम ताजा होकर कैसे उठते हो? और सुनो, सोए थे तब पत्नी का दुख था कि पति का दुख था कि बच्चे का, नौकरी का दुख था, लेकिन सुबह उठते हो तो क्या कहते हो? रात में सुख से सोया। और कुछ पता किसके वजह से तो सुख से सोया था? न पत्नी थी, न पति था, न पुत्र था, न धन था, न नौकरी, न खेती, कुछ भी नहीं था। और तुम सुबह कहते हो मैं रात में सुख से सोया। और कुछ पता तो बताओ ये सुख कहाँ से आया और किसका था? किसी पदार्थ का वहाँ नहीं था। गहरी निद्रा में कोई संसार का पदार्थ, सपने तक तो फिर भी तुम्हारा व्यवहार इसी तरह चलता है जैसे अभी चलता है, सपने में भी मिलना बिछुड़ना आना जाना सब रहता है, पर गहरी निद्रा में तो वहाँ तुम अकेले हो। तो सिद्ध हो गया कि तुम आनंद स्वरूप हो। पक्का करो इस बात को मन में, आनंद मेरा स्वरूप है। किंतु मन जब चंचल हो जाता है किसी पदार्थ के लिए, तो फिर वो मैं आनंद से प्राप्त आनंद से वंचित हो जाता हूँ। सब लोग मन में सोचो इस बात को, प्राप्त आनंद से हम वंचित होते हैं, विषयों की कामना कर करके, पदार्थों की कामना कर करके अपने शांत मन को अशांत बनाते हैं। फिर द्वार द्वार, डोर टू डोर जा जाकर ये कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, जब मिलेगा, जहाँ मिलेगा, जैसे मिलेगा लेकर रहूँगा, और वो जब मिल गया तो अब वो शांत हो जाता है, तब वो शांत होता है। तो पदार्थ में अगर आनंद है तो घर में चोरी हो जाए, बेटा मरे, पति मरे, पत्नी मरे, नौकरी छूटे, वस्तु में पदार्थ में आनंद होता तो आनंद एक जैसा आता रहना था, लेकिन एक जैसा आनंद क्यों नहीं आता? क्योंकि वो जो अप्रिय घटना हो गई जिससे हमारा शांत मन अशांत हो गया, तो वो अंदर से जो प्रतिम्ब पड़ रहा था, जल पात्र के शांत अवस्था में जो सूर्य चंद्रमा का प्रतिम्ब पड़ता था, जल पात्र हिल जाने से प्रतिम्ब नहीं पड़ा। तो ऐसे ही जो हमारा मन शांत था, अब वह हमारे अप्रिय घटना से मन अशांत हो गया, इसलिए आनंद नहीं आ रहा है। तो पदार्थ में आनंद नहीं है, पति में आनंद नहीं है, पत्नी में आनंद नहीं है, धन पुत्र में आनंद नहीं है, अच्छे से समझ कर जाना, धोखे में मत रह जाना। जो जो पदार्थ की हमने कामना की है, वो पदार्थ जब मिल जाता है तो मन शांत होता है। तो शांत मन में निजानंद का प्रतिबिंब पड़ता है, पति का नहीं, पत्नी का नहीं, मिठाई का नहीं, अलंकार का नहीं। अगर पति का आनंद है, पत्नी का आनंद है, तो बेटा मर जाए तो भी आनंद आता रहना चाहिए था। आता है, वो प्राम हो जाता मन, उससे घृणा हो जाती है, हट जाते हैं, पुत्र की चिंता में लग जाते हैं। तो पदार्थों में आनंद नहीं, आनंद तुम्हारा स्वरूप है। और ये कब आता है? जब जब तुम्हारा मन शांत होता है। तो गहरी निद्रा में क्या होता है? कोई संसार की कामना, कोई संसार की वासना, कोई चिंता नहीं। इसीलिए सुबह उठकर कहते हो, रात में सुख से सोया और मुझे कुछ पता नहीं चला। इतना सुख तुमको दिन में नहीं आता जितना सुख की गहरी नींद में आता है। और गहरी निद्रा में क्यों आता है? बिना पदार्थ के, क्योंकि वहां पर तुम्हारा मन शांत होता है। मंदिर में तुम्हें शांति मिलती है, मुसलमान को मस्जिद में शांति मिलती है, ईसाई को चर्च घर में शांति मिलती है, सिखों को गुरुद्वारे में शांति मिलती है, जैनियों को जैन टेम्पल में मिलती है, बुद्धिस्टों को बुद्ध टेम्पल में मिलती है। बहुत आनंद आता है, खूब झूमते नाचते हैं। और मुसलमान से कहो कि चल मंदिर में, आज रामनवमी है, सुख मिलेगा। या हिंदू को कहो चल आज मस्जिद के अंदर, आज बकरा ईद है, कोई तैयार नहीं होगा। मुसलमान को मस्जिद में, हिंदू को मंदिर में, ईसाई को चर्च में, सिख को गुरुद्वारे में सुख आता है। अगर गुरुद्वारे में सुख है तो मुसलमान पहुंच जाए, उसको सुख नहीं आएगा। हिंदू के मंदिर में सुख है तो मुसलमान आए, नहीं मिलेगा। तो सुख ना हिंदू में है, ना मुसलमान के मंदिर में, ना ईसाई के गिरजाघर में। सुख है सबके अपने आत्मा में, सबके अपने आत्मा में। आत्मा सबका आनंद स्वरूप है, उसमें सुख है। और वो हम विषयों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, ताजा ताजा रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, जलेबी, कलाकंद, गुलाब जामुन, इनमें जो मिठास है वो किसकी है? बोलो, शक्कर की, शुगर की, चीनी की। सब मीठे होते हैं किसके द्वारा? चीनी के द्वारा। पर हम चीनी की बात ही भूल जाते हैं, रसगुल्ला, कलाकंद, पेड़ा और बर्फी की गुणगान गाते हैं। तो ऐसे ही ये संसार में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसमें जो सुख मिलता है ये इनका नहीं है। गुलाब जामुन में, कलाकंद में, जलेबी में जो मिठास है वो इनकी नहीं है, किसकी है? शक्कर की है, है ना। ऐसे ही जो जो सुख मिल के पदार्थ हैं, पति कहो, पत्नी कहो, मिठाई कहो, अलंकार, सुख तो आत्मा का है। सब में आत्मा का सुख है, पर हम लोग आत्मा की महिमा नहीं गाकर शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की और गंध की महिमा। क्या गाना था, क्या नाच था, क्या सुगंध थी, क्या सौंदर्य था, क्या मधुरता थी, ये क्या क्या ओह आह जो पुकारते हो, ये विषयों के द्वारा नहीं है, विषयों को माध्यम बनाया है। सुख तो अपना आत्मा का है। अगर हमारा मन अशांत होता तो फिर वो नाच अच्छा लगेगा, वो गाना अच्छा लगेगा, वो खाना पीना अच्छा लगेगा, वो पति पत्नी का प्यार अच्छा लगेगा, तो कब अच्छा लगता? जब हमारा मन शांत होता है, तो शांत होने से आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है आत्मा का, वहाँ से सुख मिलता है। अब विषय को फिर बदल रहा हूँ, आपको अब ये बताने जा रहा हूँ कि हमको आनंद कब मिलेगा और कब ये नहीं मिलता है। जो हम आनंद चाहते हैं उस पदार्थ में पांच योग्यता होनी चाहिए, नोट करो। हम जो आनंद चाहते हैं जीवन से खोजते आ रहे हैं जन्मों से, उस पदार्थ में पांच योग्यता होनी चाहिए। पहला लक्षण है वो पदार्थ सबसे बड़ा हो, वो पदार्थ सबसे बड़ा हो। आनंद हमें चाहिए तो मकान हमारा कैसा चाहिए? सबसे बड़ा। कार चाहिए आनंद के लिए तो कार भी कैसी हो? सबसे बड़ी। घड़ी चाहिए सबसे सबसे ऊंचा ऊंचा सामान होगा तो मेरे को गर्व रहेगा कि मेरे बराबर किसी के पास नहीं। तो आनंद पाने के लिए पदार्थ की पहली योग्यता क्या होनी चाहिए? बोलो। सबसे बड़ा। नंबर दो, अविनाशी, यानी जिसका नाश न हो, जो नष्ट न हो, अविनाशी। आनंद के लिए उस पदार्थ में दूसरी योग्यता क्या होना चाहिए? अविनाशी। क्योंकि नष्ट हो जाएगा तो आनंद भी चला जाएगा, इसलिए पदार्थ का नष्ट भी नहीं होना चाहिए। नंबर तीन, एक रस रहे, एक रस, कभी न्यूनता ना आए। जैसे सूर्य रोज एक जैसा होता है, पर चंद्रमा पूर्णिमा के बाद घटते घटते अब मौसम। हम ऐसी वस्तु नहीं चाहते हैं जो एक दिन तो ज़्यादा सुख दे और एक दिन पूरा का पूरा सुख से खाली। तो वो पदार्थ की योग्यता क्या होनी चाहिए? एक रस। आनंद पाने के लिए व्यक्ति के पास उस वस्तु में कितनी योग्यता होनी चाहिए? बोलो। क्या क्या? सबसे बड़ा हो, नंबर दो अविनाशी हो, और नंबर तीन, चलो चौथा लिखो, स्वतंत्र। उस वस्तु पर किसी का आधिपत्य, किसी की ऑनरशिप ना हो, कोई हमसे मांग ना ले सके, छीन ना सके, चोरी ना कर सके। क्योंकि अगर कोई मांग के ले जाएगा तो फिर आनंद से वंचित हो जाएंगे, छीन लेगा तो भी वंचित हो जाएंगे। स्वतंत्र, मेरा उस पर अधिकार रहे। नंबर पाँच, अभिन्न, अभिन्न, हमसे कभी थोड़ा भी दूर ना रहे, क्योंकि दूर हो जाएगा तो फिर आनंद भी चला जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को अखंड आनंद पाने के लिए पदार्थ में कितनी योग्यता होनी चाहिए? पांच। आज पूरा निर्णय करके जाएंगे ये कहां पर है और हम कहां पर भटक रहे हैं। तो कौन कौन से पांच लक्षण होना चाहिए? एक नंबर, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर पांच। ये पांचों लक्षण जहां होंगे वहां अखंड आनंद मिलेगा। और आज वही लेकर घर जाना, कोई दरिद्र बनकर दुखी बनकर मत जाना। हम सब यहां बैठे हैं उस आनंद की तलाश में, घर छोड़कर, नौकरी को, पत्नी को, बच्चों को लेकर या छोड़कर यहां आए हैं। दुख के लिए आए कि सुख के लिए? बोलो। तो वो आज मालूम होना चाहिए कि वो सुख कहां पर है, ताकि आपका आना सफल हो सके। तो अब इन पांच लक्षणों में से पहला लक्षण क्या चाहिए? तो पहले वो ढूंढो जो बचपन से अभी तक तुम अभी तक संग्रह करने में लगे थे अपने घर में। जहां जाते थे कुछ लेकर आते थे, बंबई, कलकत्ता, जहां जाते थे और पूछते थे, मैं बंबई जा रहा हूं, मैं कलकत्ता जा रहा हूं, बोलो तुम्हारे लिए क्या लाऊं, बोलो तुम्हारे लिए क्या लाऊं। ऐसे एक एक चीज पसंद कर करके घर को डस्टबिन बना दिया। उठने बैठने को जगह नहीं, इधर सोफा सेट, इधर टीवी रखा, इधर फ्रिज रखा, इधर अपना ये टेबल रखा, आसन प्रणाम करने की जगह नहीं। और जब जाते कुछ लेकर घर में आते हो, तो अब पहला लक्षण हम अपने घर में देखें कि तुमने आज तक बचपन से अभी तक जो संग्रह किया, क्या इसमें वही लक्षण मिल जाता है आनंद का पहले वाला? बोलो, आनंद का पहले वाला लक्षण क्या है? सबसे तो तुमने जो जो भी संग्रह किया है, खरीदा है, पाया है, क्या इसमें वही लक्षण मिल जाता है कि मेरे पास जो है ऐसा विश्व में किसी के पास नहीं है? ऐसा लगता है? कई मकान तुमसे बड़े हैं, कई बलवान तुमसे ज़्यादा हैं, कई धनवान तुमसे ज़्यादा, कई सौंदर्यवान तुमसे ज़्यादा, कई पंडित तुमसे ज़्यादा, तुमको अपना सब है मालूम पड़ेगा। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अगर नहीं मालूम पड़ता तो तुम शांत हो जाते, जहाँ मिला, जैसा मिला, जितना मिला, उसी में शांत हो जाते और आगे की चेष्टा न करते। पर कोई भी व्यक्ति यथा प्राप्त में संतुष्ट नहीं है। इसलिए किसी संत ने कहा, गोधन गजधन बाजधन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब तक संतोष जीवन में नहीं आएगा, तब तक तुम्हारे को कोई राज पद भी मिल जाए, इंद्र पद भी मिल जाए, और मिल गया है तब भी तुम शांत नहीं हुए। तो पहला ही लक्षण हमारे घर के सामान में नहीं है। पति तुम्हारा कितना सुंदर है, पत्नी तुम्हारी कितनी सुंदर है, कितनी महिमा गाते हो, तुम तो साक्षात नारायण हो। और पति भी कहता है, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। देखो क्या कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं। थोड़ा बटरिंग तुम कर देते हो, वो तुम्हारा बटरिंग पॉलिश कर देती है। अगर अंदर से जानते हो, मैं सुनता हूँ, आदमी तो है किंतु बड़ा भुस्का है, औरत तो है किंतु बड़ी काली है। देखो ऊपर से तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो, वो भी कितनी साक्षात नारायण हो। कैसे कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे हैं। और इसी प्रकार क्या, आदमी तो ठीक है लेकिन थोड़ा रात को पाड़ता ज़्यादा है। वो औरत के, अरे वो तो खर्राटे मारती है, मेरी नींद बर्बाद हो जाती है। ये अंदर की अवस्था है, ऊपर से तो सावित्री अमावस्या उपवास, हाँ पति की उम्र बढ़ा रहे हैं। और फिर अंदर से, मेरे बाप को दूसरा कोई लड़का नहीं मिला जो इस राक्षस के संग में बांध दिया। अंदर ये है और आज सावित्री अमावस्या उपवास हो रहा है पति देवता की उम्र बढ़ाने के लिए। ये उपवास रहस्य बाद में कहूँगा, नहीं तो तुम डर जाओगे। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। दूसरा लक्षण ढूंढो, क्या चाहिए? पहला लक्षण तो मिला ही नहीं, हम अनात्मा में ढूंढ रहे हैं। अच्छा, नंबर दूसरा सबसे, तो सोचो ये पति सदा रहेगा, ये पत्नी सदा रहेगी, ये पुत्र सदा रहेगा, ये तुम्हारा जवानी यौवन सदा रहेगा? बोलो। और तुम्हें आनंद के लिए वो वस्तु चाहिए जो सदा एक, सदा रहे, सदा रहे। सदा रहने वाली वस्तु तो दिखाई नहीं पड़ती, जन्म है वो तो मरेगा। और तुम्हें चाहिए ऐसी वस्तु जो सदा, हाँ, अविनाशी हो। हाँ, तुम्हारे पास में एक कला है, सावित्री अमावस्या उपवास कर लो तो ये बुद्धू आदमी सदा रह जाएगा, फिर मरेगा नहीं, उम्र बढ़ जाती ना। सावित्री अमावस्या उपवास करने से, अरे बुद्धुओं, उम्र बढ़ जाती तो किसी को रांड नहीं बनना पड़ता। ये घर घर में रांड माताएं कहाँ से पैदा हो गई? आकाश से उतर के आई है कि घर में वही है? ये क्यों विधवा हो गई? सावित्री अमावस्या उपवास करते करते भी पति की उम्र तो जितनी है उतनी रहेगी। कोई स्त्री अपने पति की उम्र बढ़ा नहीं सकती, कि कोई शत्रु हमारी उम्र को घटा नहीं सकता, कोई देवी देवता गुरु तुम्हारी उम्र को बढ़ा नहीं सकता। अच्छा चलो, स्त्रियों की उदारता पुरुषों के प्रति प्रेम का प्रतीक है। कौन? सावित्री अमावस्या उपवास। स्त्रियों के प्रति तुम्हारा कितना प्रेम है, उसके लिए कौन सी तिथि का उपवास करते हो? बोले ये क्या अड़वा कथा कह दिया, हाँ? अरे कल मरने वाली आज मर जाए तो बाहर वाली घर में ले आऊं? हम तो सरकारी सांड है, हमारे लिए क्या कमी है? ये तो इनके लिए नियम है कि जो मिला लूला लंगड़ा अंधा उसी के सहारे चलो। सोचो स्त्रियों के मन में तुम्हारे प्रति कितनी उदारता प्रेम, और तुम उनकी उम्र बढ़ाने के लिए कोई चेष्टा कि कोई उपवास नहीं करते हो। ये कितने स्वार्थपरायण लोग हो, ये तुम्हारा व्यवहारिक जीवन बताता है। तो ये पति सदा नहीं रहेगा और पत्नी भी सदा, पुत्र भी, सब विनाशी है जो जन्मा है। चलो तीसरा ढूंढने, क्या चाहिए? एक रस। तो सुन लो, अभी जिस लड़की से आंख मिलाई है, जिस लड़के से आंख मिलाई है लड़के लड़कों ने, शादी के समय लड़का दूसरा होता है और लड़की भी दूसरी होती है, और जिसके साथ सात चक्कर खाए हैं, कोर्ट में जाकर तुमने शादी की है और घर आते हो तो लड़का भी दूसरा होता है और लड़की भी दूसरी होती है, स्त्री भी दूसरी है और पुरुष भी, और पहली रात्रि को जिससे तुमने संबंध किया है दूसरी रात्रि को वो स्त्री कभी नहीं मिलेगी और वो पुरुष भी कभी नहीं मिलेगा। याद रखो, जिस बच्चे को पहली बार माँ ने दूध पिलाया है, दूसरी बार वही माँ वही बच्चे को दूध कभी नहीं पिला सकेगी। और सोचो, एक नदी में जिसने जंप किया है, उसी नदी में वही तेरा स्विमर दूसरी बार जंप नहीं कर सकेगा। और जो पहली बार नदी में डूबने के लिए गया है, वही नदी में से बाहर नहीं निकल कर आता है, दूसरी बार नदी भी दूसरी होती है और वो तैराक भी पहुँचने वाला दूसरा होता है। क्यों? संस्कृति इति संसार, जो प्रतिक्षण चेंज हो रहा है उसका नाम संसार है। ये बच्चा वही नहीं है, ये बच्चा वही होता तो फिर ये यही बना रहता, लेकिन यही किशोर हो जाता है, यही युवा हो जाता है, यही प्रौढ़ हो जाता है, यही वृद्ध हो जाता है। तो यह बच्चा मत कहना, फिर से सुनो, यह बच्चा है बच्चे को मत कहना यह बच्चा है, यह किशोर है किशोर मत कहना, और यह युवा है युवा मत कहना। क्या कहना? यह बच्चा किशोर होने जा रहा है, ये किशोर युवा होने जा रहा है, ये युवा प्रौढ़ होने जा रहा है, और ये प्रौढ़ बूढ़ा होने जा रहा है, और ये बूढ़ा मरने जा रहा है, और ये मरने नहीं जा रहा है फिर जन्म लेने जा रहा है। ये सृष्टि चक्र है, जन्मना बढ़ना युवा होना बूढ़ा होना मरना और फिर जन्म लेना। तो यहाँ कोई भी एक अवस्था में सदा नहीं रहता। तो ये नदी भी सदा एक जैसी, नदी कहते पानी के प्रवाह को कि तालाब को, पानी का प्रवाह। तो जो अभी तुम कूदे हो बाहर आकर दूसरी बार उस पानी में कूदते हो कि पानी दूसरा होता है, और तुम जो अभी कूद के गए हो फिर तुम वही वापस आते हो कि बदल के आते हो? क्योंकि श्वास श्वास में शरीर बदल रहा है, और विज्ञान तो कहता है एक जीवन में 7 बार बदल जाता है, रक्त भी बदलता है, चमड़ा भी बदलता है, अंदर के सब अवयव चेंज हो जाते, टोटली पूरा प्रकृति का नियम है। तो वही नहीं, एक रस। चलो और पूछता हूँ, किसी ने नया जूता पहना है हाथ उठाओ, नया जूता नया चप्पल, एक सज्जन ने पहना है, दो सज्जन ने, जिससे बाकी सब रिडक्शन माल में पुराना, क्यों नया जूता? अब सुन लो, आज तक किसी ने नया जूता नहीं पहना है, जितने बैठे हो हाथ उठाने वालों, एक ने भी नया जूता नहीं पहना है, सब पुराने खरीद के लाते हो। कैसे? अब मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। दुकान पर गए, जूता चाहिए कि चप्पल, 10 डब्बे उतारे, घुसाया, हटाओ, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये टाइट है, ये ऐसा ढीला है, हाँ ये ठीक है, 10 में से 1 पेयर पसंद आया। अब ये 9 तुमने जो रिजेक्ट कर दिए, दुकानदार फेंक देगा कि वापस रख देगा? अब दूसरा ग्राहक आया और उसने कहा मुझे जूता चाहिए, उन डब्बों को फिर उतारा, फिर फंसाया, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ढीला, ये टाइट, ये ठीक। अब वो कहता है मैं नया जूता खरीद के ले जा रहा हूँ। अरे बुद्धू, तेरे पहले कईयों ने टांग घुसाई थी, उनको फिट नहीं आया, वो छोड़ गए, अब तेरे को फिट आया, तू कहता नया ले जा रहा हूँ। तो जो कोई भी तुम लाए हो वो सीधा का सीधा कंपनी से बनकर तुम्हारी पैर में डाला कि कईयों ने पैर डाले होंगे? तो फिर नया कि पुराना? अरे तुमने नया गारमेंट कहीं सिलाया कपड़ा खरीदा है? बड़े बड़े माल में जाते हो ना सूट लेने के लिए, नया सिलाया किसने खरीदा? हाथ उठाओ, नया। अब डर गए सब, क्योंकि पुराने सब खरीद के बैठे हैं, वो भी मालूम है कि अब तो पुराने, तो दुकान में गए, ए भाई सूट चाहिए, पसंद करो, साइज बताओ, ये तुम्हारा कपड़ा और ये साइज ले जाओ। अंदर एक रूम होता है, उसको फिटिंग रूम, ट्रायल रूम कहते हैं ना। अब अंदर गए, अंदर तुम दिगंबर महावीर बन गए, और इधर ओह आह आह ओह, इधर से उधर से ओह हाँ, ये फिट आ गया। तो तुमको अब फिट आ गया और नो को तुमने रिजेक्ट कर दिया, उसमें तुम्हारी नीचे की हवा भी निकली होगी और इधर का परफ्यूम भी उसमें घुसा होगा, पसीना झाल, और वो दुकान वाला लॉन्ड्री में भेजेगा कि फेंक देगा। फिर पैक कट के रख दिया और तुम बड़े खुशी से नया सूट आज लेकर जा रहे, क्यों, कुमार पूर्णिमा को तो नया पहनना चाहिए। और अब दूसरा कोई आया, वो भी उसी प्रकार से आएगा और उसी तरह पसंद करेगा। उस 10 में से कोई एक पसंद आएगा जिसको तुमने रिजेक्ट कर दिया था। तो तुमने आज तक कभी नए कपड़े किसने लाए, सब पुराने लेके आते। ये संसार में कोई एक रस नहीं है। आगे चलो, चौथा लक्षण क्या होना चाहिए? अब ये देखो क्या चीज स्वतंत्र है तुम्हारे पास में। गाड़ी तुम्हारी है, रोड टैक्स देना पड़ेगा। मकान तुमने 10 लाख में या 1 करोड़ में खरीदा, लेकिन फिर भी उस पर अधिकार तुम्हारा है कि गवर्नमेंट का है? कभी भी तोड़ सकती है, रोड चौड़ा करना होगा तो तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत, तुम्हारे ना करने से भी नहीं चलेगा। बस बाप के बाप ऐसे बदल जाते हैं जमीन के, लेकिन सरकार तो उसका मालिक बना रहता है। तो यहाँ पर एक रस भी कोई नहीं है और स्वतंत्र भी नहीं। अब तुम्हारा अपने जीवन में देखो, ये बाल जो दिख रहे हैं ना, ये सफ़ेद तुम्हारी मर्जी से हुए? तो कहाँ तुम्हारी स्वतंत्रता? कितने शैम्पू, कितने प्रकार की साबुन, कितने प्रकार का तुमने इसके लिए प्राणायाम किया, कितनी नाखूनों को घसा होगा और कितने प्रकार का, लेकिन देखो बाल तुम्हारे सफ़ेद हो गए। तुमने चाहा था आँख पर चश्मा लगे, ये चश्मा क्यों लग गया? कितने अंजन, कितना सुरमा, कितना आपने इसमें गुलाब जल डाला, कितनी एक्सरसाइज की, फिर भी देखो चश्मा आ गया। ये नकली दांत, तुमने कितने प्रकार के मंजन लगाए, कितने प्रकार के मंजनों का प्रचार आता है, बिना का, कोलगेट, टूथपेस्ट या और प्रकार का, लेकिन बाल तो ढीले, दांत तो निकल गए, नकली लग गए। और सोचो विचारो, तुमने कभी सोचा था कि मेरे कान की सुनने की शक्ति कम हो जाए, फिर भी मशीन लगाना पड़ गई? ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी स्वतंत्रता है इसमें, परतंत्रता। और तो और इधर चंदा मामा निकल आया, टकलू बन गए। तुम्हारी मर्जी से स्वतंत्रता तुम्हारी कहाँ रही? तो तुम्हारा किसी पर स्वतंत्रता नहीं। अरे बुढ़ापा भी अपने आप आ जाता है कि तुम चाहते हो, और बीमारी भी तुम चाहते हो, और मौत भी, तो तुम्हारा स्वतंत्रता भी लक्षण नहीं। और तुम्हें आनंद के लिए तो वस्तु में 5 लक्षण चाहिए, एक और बच गया। सबसे बड़ा भी हो, अविनाशी भी हो, एक रस भी हो, स्वतंत्र भी हो, अभिन्न भी। अब 5वां चाहिए, अभिन्न। तो विचार करो कौन सी चीज सदा तुमसे चिपकी रहेगी? पत्नी? ऑफिस जाओगे तो रस्सी से बांध के ले जाओगे, लेट्रिन में जाओगे तो फिर बड़ी लेट्रिन बनवाओगे, एक तरफ पूरब में मुंह कर, मैं पश्चिम में करता हूँ, दोनों साथ साथ हगा करेंगे। बताओ कि कौन चीज को तुम अभिन्न करके रखोगे? तो पता लगा कोई यहाँ अभिन्न नहीं, जीवात्मा और परमात्मा, बस यही अभिन्न है, जीवात्मा परमात्मा। अब ये 5ों लक्षण अब मैं जिस पदार्थ में बताऊंगा वही जीवन का लक्ष्य बनाना। अब ये संसार में तो तुमने देख लिया, अब स्वर्ग में आओ, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि तुमको स्वर्ग में मैंने देखा है और बैकुंठ में भी मैंने देखा है, तुम मुझे नहीं पहचानोगे। चलो स्वर्ग में, वहां पर भी तुमने देखा, ये 5 लक्षण में से एक भी लक्षण नहीं है, तुम निराश होकर आगे बढ़े। बैकुंठ में तुम गए और बैकुंठ में भी देखा कि 5 में से 1 भी लक्षण नहीं, फिर वहां से भी निराश होकर यहां आए, और यहां भी तुम संसार में बहुत भटके हो, कहीं पर भी वो 5 लक्षण नहीं मिले, और भटक भटक कर इस शिविर में आए हो। अब मैं यहां तुमको 5 लक्षण वाला पदार्थ बताता हूं। पहला लक्षण क्या चाहिए? तो गीता के सातवें अध्याय के सातवें श्लोक में मिलेगा, मत्त परत्रम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मत्त परत्रम, अरे अर्जुन मुझसे और ऊपर कोई है ही नहीं। सूत्रे मणिगणायो, जैसे पुष्पमाला में सूत्र रहता है, पुष्पमाला में ये तो अलग है, पर एक माला ऐसी होती है कि सूत्र से ही मणके बनते हैं और सूत्र की ही माला होती है, ऐसा इस संसार में मैं सबसे बड़ा हूँ और मुझसे बड़ा। तो हमको आनंद के लिए जो पदार्थ में योग्यता चाहिए थी पांच, वो पहला योग्यता किस में मिली? आत्मा में। किस में? उससे और बड़ा नहीं, ना स्वर्ग बैकुंठ में भी जाकर, बद्रीनाथ केदार में भी जाकर, मंदिर मस्जिद में भी जाकर वापिस आ गए। अब वो आनंद का पहला लक्षण मिलता है आत्मा में। नंबर दो क्या चाहिए? गीता के दो अध्याय के 17 श्लोक में लक्षण मिलता है, अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्विदं ततम, अविनाशी तू उसको जान जिस एक ने सबको धारण किया है। पुष्पमाला में पुष्प अलेख है पर सूत्र तो उस एक सूत्र ने सबको धारण किया है। ऐसे शरीर तो पुष्प की तरह सबके अलग अलग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई उड़िया बंगाली चोर चांडाल, पर आत्मा सबकी। ये दूसरा लक्षण भी आत्मा में मिला। हम जो आनंद के लिए भटक रहे थे जन्मों से और दुनिया में बाजारों में पदार्थों में, पता लगा कि उस आनंद के लक्षण तो आत्मा में मिला। आत्मा ही बड़ा है और आत्मा ही अविनाशी है। अब तीसरा लक्षण चाहिए, एक रस। तो पता लगा एक रस में ईशावास्य उपनिषद का प्रथम शांति पाठ, ओम पूर्णमदः पूर्णिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे छोटा सा गणित, शून्य से शून्य, जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू शून्य प्लस शून्य, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू, और शून्य मल्टीप्लिकेशन बाय शून्य, तो कितना निकला आंसर? ऐसा ही ये उस सत्य से ये निकला, ये भी सत्य है और उसी में मिल जाता है तब भी जो का त्यों सत्य। ओम पूर्ण मदह पूर्णिदम, उससे सृष्टि निकली तब भी वो पूर्ण है और ये भी पूर्ण है, और फिर ये उसमें चला जाता है तब भी जो का त्यों पूर्ण। या ऐसे समझो, सारा वर्षा का पानी कहाँ से आ रहा है? सागर से। और ये सारा पानी कहाँ जा रहा है? सागर में। सागर ज्यों का त्यों, वो ना खाली होता है ना भरता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो इस तरह से यह आत्मा ही तीसरा लक्षण वाला है। अब चौथा लक्षण क्या चाहिए? स्वतंत्र। तो स्वतंत्र तो वही होगा जो एक होगा, दो में तो छोटा बड़ा हो जाएगा। अरे किसी किसी महिलाओं को एक साथ दो बच्चे हो जाते हैं, लेकिन एक पाँच मिनट बाद आता है तो उसको छोटा मानते हैं। दो मिनट बाद आया, पहला आ गया, और एक मिनट बाद आ गया तब भी उसको छोटा मानते हैं। तो यहाँ परमात्मा के तरफ तो एक ही है, तो इसलिए वो स्वतंत्र है। छांदोग्य उपनिषद, एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ये परमात्मा एक है, वहाँ छोटा बड़ा नहीं। अब चौथा हो गया, पाँचवा अभिन्न। तो वो उपनिषद कहता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाम समान वृक्षे प्रसुज जाते, एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, जीवात्मा और परमात्मा, ये सदा रहते हैं, इनका कभी वियोग नहीं होता। कल प्रैक्टिकल यहाँ बताया जाएगा, जीव और ब्रह्म प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा कि ये सदा साथ है, कभी अलग होते ही नहीं है। कल तो परमात्मा साक्षात्कार करना है, तो कल का अद्भुत अद्भुत काम होंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे कि जीव ब्रह्म सदा कैसे एक रहते हैं। तो पांचों लक्षण अखंड आनंद के किस पदार्थ में हैं? आत्मा में। किस में हैं? अभी तक हम ढूंढ रहे थे अनात्मा में, अनात्म संसार में। अब आनंद के पांचों लक्षण आत्मा में हैं, और कल इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। आत्मा और परमात्मा एक चीज़ है, ये बता चुका हूँ मैं, आत्मा परमात्मा में भेद नहीं है। तो अब शांति पाठ करेंगे मेरे साथ, आंखें बंद करके। सब निरोग रहें सभी रूपों में, हम एक परमात्मा को देखें, इसलिए हमारे द्वारा मन वचन कर्म से किसी भी जीव को किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचाएँ, निंदा गाली न करें, मारपीट न करें, चोरी हत्या न करें, मांस मछली कभी न खावें, छाड़ खाई कभी न मनावें, सिगरेट शराब कभी न लें, गुटखा अंडा कभी न खावें, गर्भपात कभी न करें, जोतुक कभी न लें, हत्या से प्राप्त वस्तुओं का, औषधियों का, वस्त्रों का, अपने जीवन में, अपने घर में कभी भी प्रयोग न करें, कभी भी प्रवेश न करें, किसी का सौंदर्य देखकर मन में काम विकार न लाएं, किसी का धन देखकर मन में लोभ न करें, किसी की उन्नति देखकर ईर्ष्या न करें। हे परमात्मा, आप हम सभी को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें, दया दृष्टि प्रदान करें, समता दृष्टि प्रदान करें, हम सभी का कल्याण हो। अब कल्याण कैसे होता है उसके सूत्र आपको सिखाए हैं। पहले पूछता हूँ, जन्म मरण किसका? जन्म मरण किसका? ये सुख दुख किसको? सुख दुख किसको? सुख दुख किसको? भूख प्यास किसको? भूख प्यास किसको? तो फिर पिता माता किसके? पिता माता किसके? पति पत्नी किसके? पुत्र पुत्री किसके? जाति बंधु किसके? हिंदू ब्राह्मण किसमें? ब्रह्मचारी गृहस्थी किसमें? कस्त्वम, ये गोरा काला किसमें? लंबा छोटा किसमें? कस्त्वम, आप जड़ हैं, जड़ हैं, जड़ हैं, दृश्य हैं, दृश्य हैं, दृश्य हैं, अनात्मा है, अनात्मा है, अनात्मा है, शव हैं, शव हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, पर प्रकाश हैं, पर प्रकाश हैं, कस्त्वम। सभी लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं बहुत आपका आभारी हूँ। आपके हृदय में बैठे साक्षी परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। और कल मैंने जो सिखाया था, परसों जो सिखाया था कि रात्रि को सोते समय शत्रुभाव से मुक्ति लेना है, कितने लोगों ने सच्चे हृदय से अपने जीवन से शत्रु को निकाल दिया? हाथ उठा के बताएं, सचमुच में। खाली झूठे हाथ मत उठाना, बस इन्हीं का कल्याण होगा। और जिन्होंने शत्रुभाव को मन में छुपा रखा है उसको मैं कहता हूँ आने की जरूरत नहीं, उसका कल्याण नहीं हो सकेगा। शत्रुभाव जिसने मन में रखा है वो ब्रह्म हत्यारा, कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए शत्रुभाव को मन से निकालो। और रात्रि के सोते समय भगवान से जिन्होंने प्रार्थना की है कि हे भगवान, अगर कल का दिन दे देगा तो मैं लोक कल्याण के कर्म करूँगा, ऐसा जिन्होंने प्रार्थना की है, हाथ उठा के बताएं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब जिन्होंने उठकर भी इस बात को याद किया है कि रात्रि को मैंने भगवान से प्रार्थना की थी और मुझे भगवान ने जीवन दे दिया, तो अब मुझे लोक कल्याण के कुछ कर्म करना चाहिए। आज दिन भर में किसी ने भी निस्वार्थ भाव से किसी को कुछ मदद की है तो हाथ उठाए। बहुत कम लोगों ने उस प्रतिज्ञा का पालन किया जो भगवान से रात्रि को सोते समय किया था। क्या कहा था? कि हे भगवान, अगर कल का जीवन दे देगा तो मैं कुछ लोक कल्याण के कर्म करूंगा। अभी तक तो मैंने अपने पेट, अपने परिवार के लिए किया। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वचन दिया है भगवान को और अपने दिन में काम किया। इनसे भी आप शिक्षा लें कि आज रात्रि को फिर भगवान से रोज यही प्रार्थना करेंगे, अगर कल का जीवन मुझे मिलेगा तो मैं लोक कल्याण के कर्म करूँगा, और अगर कल का जीवन नहीं देगा तो मेरे अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। तो प्राण निकल गए तब भी परमात्मा में प्रवेश कर जाओगे, और शत्रु भाव रखकर प्राण निकल गए तो शत्रु योनि में चले जाओगे। और सूर्य नारायण को देखकर आज किसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी? सूर्य नारायण को देखकर वाह, बहुत अच्छा, बहुत धार्मिक लोग हैं। सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, जो आपको इतनी शुद्ध बुद्धि की, जैसा तेरा प्रकाश सब पर समान है, ऐसा मेरी मन में भी सबके प्रति, क्योंकि यहाँ एक परमात्मा के अलावा दूसरा एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचना। तो मन वचन कर्म से हम किसी को भी, एक और बात सुन लो, कभी नहीं सुना होगा, कर्म करते हैं तो तीन तरह से होता है, मन वचन कर्म। जब जब बात आएगी तो मन वचन कर्म, तो कर्म का प्रारंभ कहाँ से है? मन से है। उसको फिर वाणी में ले आए, हाँ वाचा में आ गया, और हाथों में आ गया तो कर्म हो गया। मन वचन और कर्म से होता है। तो अब तुमने किसी के बारे में अच्छा सोच लिया, मंगलमय बात आ गई, और तुम कर नहीं पाए तो भी तुम्हारे खाते में पुण्य बन गया, कर्म हो गया। कर्म होना ही शुरू होता है मन से, फिर वाणी में और हाथ में हो या ना हो उसका कोई मूल्य नहीं। कितना सरल है भगवान का नियम। मन से भला सोच लिया, मन से किसी का अच्छा सोच लिया, तुम्हारे खाते में पुण्य लिखा गया, चाहे उसको तुम वाणी से प्रकट कर पाओ या हाथ से कर पाओ कि न कर पाओ उसकी मदद, लेकिन तुम्हारे खाते में पुण्य चढ़ गया। और अगर मन से तुमने किसी का बुरा सोच लिया, वाणी से प्रकट न भी किया और हाथ से उसको मारा या नहीं द्वारा, तो भी कोई मूल्य नहीं। मन से बुरा सोच लिया तो तुम्हारे खाते में पाप जुड़ गया है। बोलो अब तुम्हें क्या करना है कि मन वचन कर्म से किसी को अभी बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि सोच लिया मन से तो फिर तुमने तन से किया कि न किया पाप जुड़ जाएगा, और मन से सोच लिया किसी का भला तो तुम हाथ से कर पाए कि ना कर पाए पुण्य तुम्हारे खाते में जुड़ जाएगा। इतना सरल भगवान का विधान है, तो इससे क्यों वंचित रहते हो? इसलिए इसका लाभ लो, मन वचन कर्म से किसी को दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि सब में मेरे प्रभु बैठे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, कहना तो सबको आता है, करो प्रणाम जोर जुग पाणी, सबके प्रति मन में श्रद्धा करो। ओम शांति शांति शांति। कल का विषय होगा समय पे आना, कल परमात्मा और जीवात्मा कैसे मिले हुए प्रैक्टिकल देखोगे, और कल सबको परमात्मा का अनुभव भी कराया जाएगा।